أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وبلغه رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين sevgili dostlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize miras olarak bıraktığı o yüce, muhteşem, tahir terekesini anlamaya, onunla yeniden anlamlama yolunda gayretimize bu haftada devam edeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak hepimizi nasiplenenlerden eylesin, bizleri ön yargılardan muhafaza etsin, bilgilerimizi hak ve hakikat ışığında yeniden onarmaya, hayatlarımızı yeniden imar etmeye bizleri muvaffak kılsın inşallah. Şöyle geçen haftayı bir hatırlarsak dedik ki önüne oturduğumuz metin ister Kur'an olsun, ister sünnet olsun, isterse sıradan bir metin olsun, anlama noktasında gayret gösteren her insan 5 soruyu sormak zorundadır. Eğer metne 5 soruyu sormazsak doğru bir biçimde anlama faaliyeti gerçekleşmeyecektir. Bu 5 soru neydi? Birincisi ne söylüyor? Ne söylüyor sorusunu sorduğumuz anda alacağımız cevap öncelikle hatibin kimliğini, sonra da lafız ve manayı bize öğretecekti. Dolayısıyla bir soru soracağız, 3 cevap alacaktık birinci soruda. Ne söylüyor? Hatip kimdir? O söylenen metnin lafız ve mana anlamında bize vereceği mesaj nedir sorularının cevaplarını buluyoruz. İkinci sorumuzda niçin söylüyor sorusunu soruyor ve sözün maksadını anlıyoruz. Niçinin maksadı söyledik açıklamalarda çünkü ile gelir ve bize o metnin, o sözün maksadını verirdi. Üçüncü sorumuz kime söylüyor sorusuydu. O da bize karşı taraftaki muhatabın kimliğini öğretirdi. Dördüncü sorumuz nerede ve nasıl söylüyor sorusudur. Nerede ve ne zaman söylüyor sorusudur. O da bize sözün, metnin bağlamını verirdi. Beşinci soru nasıl ve neyle söylüyor sorusuydu. O da bize sözün, metnin usul ve uslubunu verirdi. Dolayısıyla karşısına oturup da anlamak istediğimiz her neyse bu 5 soruyu doğru bir biçimde sorup doğru cevaplar aldığımız zaman anlama tamamen istenilen düzeyde gerçekleşecekti. Ama biz dedik ki biz İslam ümmeti olarak ilk günden bugüne kadar ne yazık ki istenilen ölçüde bu soruları soramadık. Cevapları istenilen düzeyde elde edemedik. Bunu yapmadığımız için de ne Kur'an'dan ne sünnetten istenilen oranda bir türlü istifade edemedik. Bu bir iddia. Şimdi bu iddiamızı ispatlamamız lazım ki asıl burada söylemek istediğimiz şeyler sizde ya da başka insanlarda karşılık bulsun. Bu iddiamızı ispatlamak için işte Kur'an'ın bir suresinin bağlamında bir şeyler söylemeye çalışacağız. Diyeceğiz ki Maun suresi bize bir örnek olsun. Ve gerçekten bu sorular ihmal edilmiş mi, edilmemiş mi? Edilmeyip de dikkate alınmışsa istenilen oranda istifade gerçekleşmiş mi, gerçekleşmemiş mi? Bu soruları, cevaplarını bulmaya çalışacağız. Neden Maun suresi? Çünkü Maun suresi bir süre olarak üzerinde fırtınalar estirilen Kur'an'ın bir pasajıdır. Kur'an içerisinde bazı ayetlerde, bazı ayet gruplarında kısmen bazı sürelerde böyle sorunlar yaşanmıştır anlaşılma noktasında. Ama özellikle Maun suresi bunlardan en fazla etkilenen bir süredir. Bağlamından yola çıkarak İslam uleması ilk günden bu tarafa kadar 3 farklı görüş ileri sürmüşlerdir ki zaten 3 görüş ileri sürülür. 4. bir şey söylenemez. O pasajın Mekke'de mi nazil olduğu, Medine'de mi nazil olduğu yoksa yarısının Mekke'de, yarısının Medine'de mi nazil olduğu. Bunun dışında başka bir şey söylenmez. Bu 3 şey söylenir. 3 şey de çok ilginçtir. Maun süresi için söylenmiştir. Bir kısmı demişlerdir ki tamamı Mekke'de nazil olmuştur. Bir kısmı demiş ki hayır Medine'de nazil olmuş. Bir kısmı da demişler ki 3 ayete kadar Mekke'de, 4. ayetten 7. ayete kadar da Medine'de nazil olmuşlardır. Mesela tabiinin büyük imamlarından Ata ve Cabir tamamının Mekke'de nazil olduğunu söylemişlerdir. İbn Abbas'ın bu konuda biraz ihtilaflı görüşleri bize ulaşmıştır ama kendi mushafını esas alırsak, tertip sırasına göre düzenlemiş olduğu o mushafı esas alırsak, Maun suresinin kendi mushafında tertipte 17. sırada olduğunu görürüz. Dolayısıyla İbn Abbas'a isnat edilen medeni olduğuna dair görüşler bu noktada biraz zayıf kalıyor. Ama onun karşısında mesela koca koca alimler bunlar, Dahhak ve Katade sürenin tamamının Medine'de nazil olduğunu söylemişlerdir. Bir kısım müfessir de Hibbetullah İbni Selam'a gibi 3 ayete kadar Mekke'de, 4. ayetten 7. ayete kadar da Medine'de nazil olduğunu söylemişlerdir. Peki niye bu kadar önemli Mekke'de ya da Medine'de nazil olduğu? Çünkü nereden nazil olduğu bize o sürenin bağlamını verir. Bağlamını bilmeden asla onu doğru bir biçimde anlayamayız. Zaten İslam uleması yüzyıllardır Kur'an ve sünnetin bağlamı noktasında tespitlerini derinlemesine yapamadıkları için anlama noktasında sıkıntı çekmişlerdir. Biraz sonra örneklerine geleceğiz. O kadar önemli ki geçen derste söylemiştik, bir kısım ulema der ki bana metnin bağlamını verin, size o metnin anlamını vereyim. Bağlam anlam ile çok yakın bir münasebeti ve ilişkisi var. Eğer bağlamı dikkate almazsanız kesinlikle doğru bir biçimde anlayamazsınız. Peki ne yapılmış şimdiye kadar? Şu yapılmış dostlar. Anlamı bulabilmek için asıl yapılması gereken önce sözün bağlamını tespit edip sonra o bağlama uygun bir anlam geliştirme yerine bu iş tam aksine işletilmiş. Önce anlam oluşturulmuş, sonra o anlama uygun bağlam oluşturulmuş. Bilmem anlaşılabildi mi? Bu çok temel bir sorundur anlama faaliyeti noktasında. Önce bağlamı oluşturup o bağlama uygun anlamı tespit edeceğimiz yerde önce biz anlamı oluşturup sonra o anlama uygun bağlam tespit etmeye çalışmışız. Mesela demişiz ki Maun suresinin şöyle bir anlamı var. Şu anda mevcut elimizdeki birçok mealin ufak tefek ayrıntılarıyla vermiş oldukları mealdir bu. 1. ayet, dini yalanlayanı görmedin mi? 2. ayet, işte o yetimi itip kalkar. 3. ayet, yoksulu doyurmaya teşvik etmez. 4. ayet, yazıklar olsun o namaz kılanlara. Onlar namazlarında yanılgı içerisindedirler. 5. ayet, kıldıkları namazdan gafildirler. 6. ayet, onlar yardımı, zekatı vermekten men eder ya da ona teşvik etmezler. Böyle bir anlam olgusu oluşturmuşuz. Böyle bir anlamı oluşturduğumuz anda bu anlama uygun bir bağlam oluşturmaya çabalamışız. Ve demişiz ki mesela ayetin içerisinde 3 tane anahtar kelime var. Ney? Musallun, sahun, maun. Musallun, namaz kılan. En bilinen anlamıyla. Sahun, namazlarda gevşeklik göstermek. Maun, zekat ya da yardım. 3 anlam bizi otomatikmen alıp Medine'ye götürmüş. Çünkü namazdan, zekattan ve özellikle de namaza gevşeklik gösterip gösteriş için ibadet etmeye vardığınız zaman, yani nifaka ait bir kapı açtığınız zaman otomatikmen varacağınız mekan Medine'dir. Öyle değil mi? Nifak Mekke'de olan bir şey değil. Nifak Medine'deydi. Dolayısıyla münafıklara ait bir pasajdan bahsettiğiniz zaman, namazdan ve zekattan bahsettiğiniz zaman varacağınız nokta Medine'dir. Dersiniz ki bu ayetin bağlamı, iniş yeri Medine'dir. Böyle bir noktaya vardığınız zaman 5 soruyu sorduğunuzda alacağınız cevap şu olur. Ne söylüyor? Biraz önce verdiğimiz mana. Niçin söylüyor? Sözün maksadı ne? Nifak eleştiriliyor ve nifakın insandan giderilmesi isteniyor. Kime söylüyor? Medine'deki münafıklara söylüyor. İbni Selul gibi, Ebu Amr gibi nifakta zirve olmuş insanlara söylüyor. Nerede söylüyor? Medine'de söylüyor. Ne zaman söylüyor? Mauna zekat anlamı verdiğiniz zaman Hicri 3. yılda söylüyor. Nasıl ve neyle söylüyor? Usul ve uslup. Karşıda münafıklar olduğu için sert bir uslup kullanılarak onların nifakları eleştiriliyor. Peki doğru mu dostlar? Hayır. İtirazlar geliyor. Ümmetin alimleri itiraz etmiş bu noktada. Hayır demişler. Burada sadece münafıklara ait bir şey yok. Bir kere 1. ayet bunu tezkip eder. Eraeytellezi yükezzibu biddin. Bilinen manayı verelim. Din gününü, ceza gününü yalanlayanı görmedim mi? Asıl manayı verelim, benimsediğimiz manayı. Dini mesajları yalanlayanı görmedim mi? Peki münafık dini ya da dinin mesajlarını yalanlar mı? Hayır. Münafığın kimliğini, tipini Kur'an bize verir. Münafık inanmış gibi yapan insandır. Yani mış gibi yaşayan insan. Onu sen ibadet edermiş gibi görürsün. İnfak edermiş gibi görürsün. Allah'a kulluk yaparmış gibi görürsün. Hep mışlı ve muşlu yaşar. Münafığın hayatında mutlak bir inkar söz konusu değildir. Söylemez de. Çünkü inkarı söylediği anda ne olur? Nifakı inkara dönmüş olur ve asıl kimliği ortaya çıkar. O kimliği saklamak için de münafık hiçbir zaman inkara ait bir şey söylemez. Dolayısıyla 1. itiraz, o ayetin, sürenin tamamının Mekke'de indiği, Medine'de indiği tezini çürüttü. 1. ayet buna itiraz etti. 2. ayet, 2. itiraz, sürenin bizatihi uslubu Mekki ayetlere benziyor. Kasem ile, tehdit ile başlaması, kısa kısa cümleler kullanması ve usul ve üslupta bizzat Mekke'deki bütün ayetlerle mutabakat sağlaması. özellikle de ilk 3 ayetinde böyle bir uslubun öne çıkmaz. Bu itirazları söylediğimiz anda sürenin tamamının Medine'de indiği noktasındaki tezi çürütmüş olursunuz. Ne yapar karşı taraf? Durup derinlemesine bu süreyi tahlil edeceği yerde karşıt bir düşünce ileri sürer. Der ki doğru, sen haklısın. İlk ayet inkarcıları kastediyor. Ayetin ilk üç, sürenin ilk üç ayeti de bizatihi uslup olarak Mekke'de inen ayetlere benziyor. O zaman bu sürenin yarısı Mekkidir, yarısı ise Medenidir. Bakın, karşıt bir itirazla ayeti ikiye bölüyor. Yarısının Mekke'de, yarısının ise Medine'de nazil olduğunu söylüyor. Peki bu doğru mu? Bu birincisinden daha da sıkıntılı. Çünkü bunu reddedecek, çürütecek daha da güçlü delillerimiz var elimizde. Nedir o deliller? Birincisi dostlar, 7 ayetin son ayetleri uyum içerisindedir. Kafiye ve vezin içerisindedir. Bir anda indiğine dair işaretler çok çok daha fazladır. 7 tane kelimeyi okuyorum. Biddin, yedu'ul yetim, ta'amil miskin, feveylun lil musallin, selatihim sahun, yura'un ma'un. Bakın, ikinci ayet dışındaki bütün kelimeler nun harfiyle biter. İkinci ayette mim harfiyle biter. Dolayısıyla oradaki sıralama vezin ve kafiye olarak Şah Veliullah Dehlevi'nin görüşüne göre Arap zevki selimine uygundur. Çünkü Araplar kafiyeyi nunla mimi ortak kullanarak sağlarlardı. Eğer bir ayet bir sürede böyle bir vezin uyumu varsa sonraki ayetlerinde kesinlikle bunun tamamının bir anda indiğine delalet eder bu. Ama biri kalkar şunu der. Yahu der, Allah'a zor mu? Bugün gönderir bir ayet, 10 sene sonra gönderir bir daha ayet, ikisinin sonu da uyabilir. Eyvallah, ona da kabul. Ama daha da güçlü bir delilimiz var. Nedir o? 4. ayetin başındaki fe edat. Feveylun lil musallin. Oradaki fe var ya, o fe bizim aslında tezimizi ispat edecek bir fe'dir. Arap dilinde hiçbir zaman bir cümle bağımsız bir biçimde başlayacaksa fe ile başlamaz. Fe geldiği anda öncesinde cümlelere işaret eder. O fe takibiye edatıdır. Yani benim öncemde cümleler var diye size söyler. Eğer bir ayet başlayacaksa kesinlikle fe ile başlamaz. Onun için feveylün lil musallinden itibaren Maun suresinin ayrı bir biçimde indiğine dair delil bu noktada çürür. Arap dili çürütür bunu. Çünkü Arap dilinin kaideleri bizatihi Kur'an'dan oluşmuştur. Kur'an'daki genel bütünlük dikkate alınarak Arap dilinin nahi ve grameri oluşturulmuş. Kaideler onun üzerine bina edilmiştir. Buradaki fe kesinlikle Maun suresinin tamamının bir anda indiğine delalet eder. Bunu da anladığımız zaman o zaman önümüzde iki seçenek var dostlar. Ya deriz ki birincisi, iyisi mi biz birinci ayeti dikkate almayalım ve bu ayetlerin tamamının Medine'de indiğini kabul edelim. İkincisi de deriz ki hayır. Biz uslubunu, usulünü, mesajını dikkate alarak bu sürenin tamamının Mekke'de nazil olduğunu kabul ediyoruz. Şimdi itiraz ediyorsunuz. Diyorsunuz ki peki Mekke'de indiğini kabul edelim de zekatı, namaz kılmayı ve nifakı ne yapacağız burada? Biraz önce verdiğimiz mealde üç şey de var. Nifak da var, musallin var, namaz kılma var, maun var, zekat verme var. Ben de diyorum ki size bu üç şeyde Kur'an'ın bizatihi mesajında yoktur. Üçü de yoktur. Ne musallin bizim anladığımız anlamda bir namaz kılmaktır. Ne sahun bizim anladığımız manada bir namaza gevşeklik göstermektir. Ne de maun bizim anladığımız manada bir zekattır. Kur'an'ın ilk muhatapları bu süreden bunu anlamadılar. Peki bunu anlamadılarsa biz nereden çıkardık bunu? İşte dostlar 2-3 haftadır aslında getirmek istediğim nokta sizi burası. Biz bunu nereden çıkardık? Nereden çıkardığıma geleceğim. Ama biraz daha öteye gitmem lazım. Öncelikle şunu söyleyelim ki Kur'an'ın bidayetinden bugüne kadar ona muhatap olanların hepsinin seviyesi aynı değildi. Kur'an'ın ilk günden bugüne kadar, sünnetin ilk gününden bugüne kadar muhatap olanların seviyeleri, düzeyleri aynı değildi. Bazı farklar olabilir ama üç temel muhatap çevresi vardı. Birincisi Kur'an ve sünnete doğrudan muhatap olanlar. İkincisi Kur'an ve sünnete dolaylı yönden muhatap olanlar. Üçüncüsü Kur'an ve sünnete modern zamanlarda muhatap olanlar. Yani bizler. Dolayısıyla Kur'an'ın ve sünnetin üç farklı muhatap çevresi vardı. Ve bu üç çevrenin de kendine özgü şartları, kendine özgü yapıları, kendine özgü algılama sistemleri vardı. Biz bu ayrımı yapmazsak kesinlikle Kur'an ve sünnetten istenilen düzeyde istifade edemeyiz. Ne demek doğrudan muhatapları? Kur'an'ın nazil olduğu ilk dönem. Allah Resulü, vahyin ilk muhatabı, sahabe nesli de Efendimizin ilk muhatabı. Bu ilk muhataplarda anlama noktasında en ufak bir sıkıntı yok. İnen ayetler çok açık. İnsanlar duydukları zaman neyin kastedildiğini, ne söylendiğini biliyor. Kabulü ve reddi de o bilmenin üzerine bina ediyor. 23 yıllık Kur'an'ın tenzil zaman süresinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a muhataplarının gelip de ya Resulallah şu ayetten kastedilen nedir sorusunun hepsini toparlayın, bir elin parmaklarını geçmez. Onun için Hazreti Ayşe çok haklı bir biçimde demişti ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'dan 3-5 ayetten daha fazlasını tefsir etmedi. Tefsire ihtiyaç yoktu ki. Açıktı her şey. Ne tevile ne tefsire ihtiyaç duymadı Allah Resulü. Ama bu tamamen tefsir etmedi gibi anlaşılmasın. Peygamberimizin Kur'an tefsiri başlığında ilerleyen derslerde işleyeceğiz bunu. Ama Kur'an'ın 6000 küsur ayetini dikkate aldığınız zaman Efendimizin tefsir ettiği ayetler ya da açıklama noktasında birkaç noktasına dikkat çektiği ayetler inanın ki Kur'an'ın tamamının %10'u bile değildir. Yani Allah Resulü hiçbir zaman Fatiha'dan başlayarak Nas'a kadar bir Kur'an tefsiri yapmadı sahabesine. Çünkü anlıyorlardı onlar. Bugün elimizde vesikalar var. Efendimizin hutbeleri derlenmiş o günlerden bugüne kadar. Muhammed Ali Hatip isimli Mısırlı bir araştırmacı oturmuş Efendimizin hutbelerini derlemiş. Tam 574 hutbe. 574 hutbe. Sahabe diyor ki Allah Resulü'nün cuma günü namazdaki hutbesi en az bir saat sürerdi. 574 tane hutbe bir saat, dikkate alın. 10 ciltlik bir kitaba şu anda sahip olmamız lazımdı. Evden gelmedim, evden gelseydim o kitabı alıp gelecektim. Büyük boy 300 sayfalık bir kitaptır. Biz Diyanet'in 3 dakikalık, 5 dakikalık hutbelerinden dahi 574 tane hutbeyi alt alta getirseydik koca bir kitap oluştururduk. Peki Resulullah'ın 574 hutbesinden niye bize kalan sadece 300 sayfadır? Çünkü Allah Resulü hutbede sadece Kur'an ayetleri okurdu. Ayetleri okur, karşı taraf da anlardı. Sadece ihtiyaç duyduğu yerlerde müdahale eder, o ayetleri biraz açardı. İşte açtığı kısım bizim elimizdedir. Ötesi değil. Kur'an ayetlerini yazmıyor raviler. Onlar biliniyor zaten. Ama bizzat Allah Resulü'nün açıklama yaptığı kısımları şu anda bir kitap halinde toplamış bulunuyoruz. Dolayısıyla Allah Resulü Kur'an'ı ve sünneti anlayan bir çevreye hitap ediyor. Bundan dolayı da açıklama ihtiyacı hissetmiyor. Söylüyor ve o söz karşı tarafta yankı buluyor. Eğer anlaşılmayan bir şey olursa sahabe geliyor. Ya Resulullah, bu sözdeki kastı neydi diye soruyor. O da açıklama yapıyor. Sormazsa açıklama yapmıyor. Bu Kur'an'ın doğrudan muhatapları zamanında böyleydi. Efendimiz vefat etti. Sahabe nesli tabi'in neslinin öğretmeni oldu. Kısmen o dönemde de bu muhafaza edildi. Tabi'in nesli, sahabe nesli vefat ediyor. Tabi'in nesli, tebe-i tabi'in nesline öğretmen oluyor. Kısmen o zaman da muhafaza oluyor bu, ama yavaş yavaş da merkezden muhite doğru kaymalar oluyor. Ve o dönemin sonunda 6 tane temel problem ile İslam ümmeti karşı karşıya kalıyor. Nedir o problemler? Birincisi, o dönemin sonlarına doğru Müslümanlar fırkalara ayrılıyorlar. Hatırlayın Hazreti Osman döneminin son 6 yılını, fitne kapılarının açılmasını, beri taraftan asilerin Hazreti Osman'ın kanını dökerek o fitne kapılarını kırmalarını, daha sonra Hazreti Ali döneminden başlayıp Cemel'de, Sıffın'da, Nehveran'da üst seviyelere çıkan karışıklığı, akabinde Emevi saltanatını ve arkasından gelişen siyasi fırkalaşmaları. Mutezilesi, Mürciyesi, Hariciyesi, Kaderiyesi, Cebriyesi, bilmem necisi, fırkalar, fırkalar, fırkalar ve her fırkanın kendine ait oluşturduğu bir dini algılama anlayışı. Birinci sorun bu. İkinci sorun, İslam ulemasının, özellikle Hazreti Osman döneminde sahabenin bir arada yaşamayıp farklı şehirlere yayılması. Bu çok ciddi bir sorundu. Hazreti Ömer sahabenin büyüklerinin, özellikle de Allah Resulü'nün mübarek ellerinde yetişmiş nübüvvet medresesinin talebelerinin Medine dışına çıkmalarına yasak koymuştu. Çıkamazsınız diyordu. Ya Ömer, biz gitmek istiyoruz diyordu mesela Talha ile Zübeyir. Hayır diyordu. Eğer siz gider de birbirinizden ayrılırsanız, anladıklarınızı insanlara anlatmaya başlayacaksınız. Birbirinizden haberiniz olmadığı için neyi gördüyseniz onu anlatacaksınız ve İslam ümmeti arasına ayrılık sokacaksınız. Siz Medine'de dinin havuzunda durup bu havuzdan ümmeti beslemek zorundasınız diyordu. Çok haklı bir tespitle. Ama Hazreti Ömer'den sonra bu kapı açıldı. Sahabe yayıldı, özellikle o talebeler. Daha sonra tabi'in yayıldı. Kimisi Kufe'ye, kimisi Basra'ya, kimisi Mısır'a, kimi Şam'a, kimi Azerbaycan'a, Buhara'ya, Semerkant'a, Maverun-Nehir kesimlerine gitti ve birbirlerinden koptukları için ihtilaflar çoğaldıkça çoğaldı. İkincisi de bu. Üçüncüsü, Kur'an anlamaları noktasında problem yaşamaya başlayınca yardımcı bir unsur olan hadis rivayeti daha fazla ziyadeleşti. Bakın sahabenin büyüklerine çok fazla hadis rivayet etmediklerini görürsünüz. Dört Raşid halifeden en fazla hadis rivayet eden Hazreti Ali'dir. Onun da rivayet ettiği hadis miktarı 500'dür. Ama gelin diğer tarafa. Ebu Hureyre'nin 5000 küsür. Abdullah İbni Amr İbni As'ın 700 küsür. Enes bin Malik'in 2000 küsür rivayet ettiklerini görürsünüz. Neden sahabenin büyükleri hadis rivayet etmedi? Çünkü o günler ihtiyaç yoktu. Kur'an anlaşılıyordu. Ve onlar da anlaşılan bir sözün üzerine yeni bir söz eklemeyi zayıf görüyorlardı. Ama dönem açıldıkça anlama noktasında problemler yaşayınca hadis rivayetleri de çoğaldı. Bu yine iyi. Asıl sorun dördüncüsünde zayıf ve uydurma hadis rivayetleri arttıkça arttı. Başladı birileri bu kesenin ağzını açmaya ve bol keseden dağıtmaya. Öyle bir hale geldi ki hadisin doğrusu ile yanlışını ayırma noktasında muhaddisler çok büyük gayretler ortaya koyarak ancak bu işin üstesinden gelebildi. Çok ciddi bir sıkıntıydı o dönem bu uydurma hadisler ki halen o sıkıntıları yaşıyoruz. Beşincisi dostlar, Arap kavminden ziyade mevaliden olanlar, yani Arap olmayanlar İslam uleması oldu ve ulema sınıfı Araplardan Arap olmayan milletlere doğru kaydı. Hicri 2. asır bütün alimleri tespit edin, bir ikisi dışındakilerin çoğu Arap olmayan milletlerdendir. Bunun faydası da vardı, tabii dezavantajı da vardı. Altıncısı da dostlar, hadis ile akıl, nakil ile rey çatıştırılmaya başlandı. Aslında o dönem sahih akıl ile sahih nakil asla çarpışmazdı. Çünkü ikisi de Allah'ın ayetleriydi. Ayetler arasında tenakkus olur muydu? Ne zaman çatışmaya başladı? İkisinden birisi sahih olmayınca. Bu altı sebepten dolayı Kur'an'ın doğrudan muhataplarından dolaylı muhataplara geçiş sürecinde müthiş problemler yaşandı. Asıl problem de işte Kur'an'ın dolaylı muhataplarında yaşandı. Dolaylı muhataplar özellikle Hicri 2. asırdan itibaren Abbasi devletinin kurulması ve İslam medeniyetine dışarıdaki medeniyetlerden tercüme eserler yapılmaya başlandığı dönemden itibaren Arap dili bozulmaya başladı. Dil bozulunca Kur'an da sünnet de anlaşılmamaya başladı. Bu sıkıntıyı anlayan, fark eden ulema ne yaptılar? O güne kadar sözlü kültür olan medeniyetimizi yazılı bir kültüre doğru kaydırdılar. Ve her şeyi kayıt altına aldılar. İşte tedvin asrı oydu aslında. Hadisler yazıldı, tefsir kitapları yazıldı, usul kitapları yazıldı, fıkıh kitapları yazıldı, mezhepler oluşturulmaya başlandı. Yazılan her şey kendisinde bir avantaj getirdiği gibi bir de dezavantaj getiriyordu. Neydi o? Kayıt altına alınan şeyler sabitleştirildi. O gün ulemanın yaptığı doğru bir şeydi. Ama daha sonra gelenler o doğruluğun sebeplerini ihmal ettiler. Mesela o dönemde İslam'ın birçok ifadesi kavramlaştırıldı. Salat kavramlaştırıldı. İnfak kavramlaştırıldı. Maun ve zekat kavramlaştırıldı. Velayet kavramlaştırıldı. Evliya kavramlaştırıldı. Veli kavramlaştırıldı. Kavramlaştırıldığı zaman da sonradan gelenler ne yaptılar biliyor musunuz? O kavramları aynen bugün bizim bilgisayarda yaptığımız gibi kes, kopyala, yapıştır. Bakmadan bağlamına, anlamına, muhtevasına o günden alıp bugüne yapıştırdılar. Maun suresinde işte biz böyle bir problem yaşadık. Şimdi asıl manasına geleceğim. Dolaylı muhataplardan modern muhataplara geldiğimiz zaman iş daha da çığırından çıktı. Çünkü modern muhataplar 1900'lü yıllardan itibaren dikkate alırsak büyük bir mağlubiyet psikolojisiyle İslami esasları değerlendirmeye başladılar. Osmanlı'nın yıkılmasıyla Müslümanlar şunu başladılar konuşmaya. Demek ki biz değerlerimizden dolayı mağlup olduk. Yani İslam bizi geri bıraktı. Büyük bir kesim bunu konuştu. Ve ne yaptılar? Ya bir kesim tamamen terk etti, savaş açtı bu değerlere, ya da bazı meseleleri savunmacı bir anlayış ile değerlendirmeye başladılar. Açın okuyun 1900'lerden ta bugünlere kadar yazılan kitaplarda. Özellikle çok eşlilikte, kadın haklarında, İslam'ın miras hukukunda, devlet anlayışında, kadın erkek ilişkilerinde bütün İslami söylemler savunmacı bir söylemdir. Bir tanesi çıkıp da şu çok eşlilik konusunda mesela Kur'an'ın ihtiva ettiği anlamı, ya Allah böyle dedi kardeşim, bunun ötesi yok diye net bir şey söylemedi. Ya ne dedi? Ya aslında yok böyle bir şey. Biz böyle bu kadar yani çağ dışı olmamamız lazım. Aslında Kur'an'ın anlatmak istediği şu. Ya da miras hususunda, ya da kadının ticari meselelerdeki şahitlik hususunda. Net bir şey söylemedik. Bütün söylemimiz karşı tarafı memnun etme anlayışından kaynaklandığı için böyle bir meselede Kur'an'ın istediği maksat ölçüsünde bir düşünce geliştiremedik. Modern muhataplarda da böyle bir sıkıntı vardı. Bunlar bir tarafa, yine dönsek Maun suresi bağlamına. Orada geçen üç ifadeyi işte bugün biz, yani modern muhataplar, dolaylı muhatapların anladığı gibi kavramlaştırdıkları şeylerden yola çıkarak anlamaya çalıştık. Musallin mesela bizim zihnimizde Hicri 2. asırda ulemanın yazdığı şeydi. Maun yine öyle. Sahun yine öyle. Ama hiçbirimiz şunu sormuyoruz. Asıl sormamız gereken soru. Allah Resulü bu sözü, bu ayetleri ilk çevreye anlattığı zaman ilk çevre bunu nasıl anladı? Bunu sormayana kadar biz ne Kur'an'dan ne sünnetten hakkıyla istifade edemeyiz. Bakın sormamamız nasıl bir sıkıntıya sebebiyet verir, bir örnek vereyim isterseniz. Kafir kelimesini ilk duyduğunuz zaman ne anlarsınız? İmanın zıttı değil mi? En bilinen manası da budur. Kafir. Ve Kur'an'da bunun da ait olduğu kök olan kefere, köküne 500'ün üzerinde kelimeye rastlarız. Şimdi biz bu anlamı kavramlaştırırsak kafiri ve imanın zıttı olarak kullanırsak, Kur'an'daki 500'ün üzerindeki bütün kafir, küfür, kafirun, küfran kelimelerine imanın zıttı anlamını verirsek nasıl bir cinayete sebebiyet veririz biliyor musunuz? Ama ne yazık ki veriyoruz. Veriyoruz. Çünkü kavramlar bir kere zihnimizde böyle oluşmuş. Bulduğumuz anlamda bu kavramı hiçbir tahlile tabi tutmadan anında yapıştırıyoruz. İşte açın şu Ara suresinin 10. ayetinden itibaren Musa aleyhisselam ile Firavun arasındaki kıssayı okuyun. Ve gelin o ayetlerden 15. ayetin sonuna, orada bir cümle göreceksiniz. Cümle şu: ve ente minel kafirin. Sen kafirlerdensin. Bu sözü söyleyen kim? Firavun Musa'ya söylüyor. Firavun Musa'ya diyor ki sen kafirlerdensin. Peki bunu nasıl anlayacağız? Nasıl anlamışlar biliyor musunuz? Birçok mealimiz. Elmalılı merhum üstadımızdan esinlenerek bu ayete şöyle bir anlam vermişler: sen nankör kafirlerdensin. Açın, ben haybeden konuşmuyorum. Açın bakın meallere. Sen nankör kafirlerdensin. Niye böyle bir anlama ihtiyaç duyarlar? Çünkü zihne yerleşmiş bir kere kafir. Kafir yerleştiği için onu yıkamıyor. Aslında nankör anlamına geliyor. Sen nankörlerdensin demişti Musa'ya Firavun. Bunu deyip işin içinden çıkacak ama çıkamıyor. Zihne yerleştiği için onu bir türlü yıkamıyor. Ama Allah Resulü yıkıyordu işte. Bakın bir hadis okuyacağım şimdi. Aynı kelimeler kullanılmış. Buhari'de geçen bir hadis. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki, bana ateş gösterildi, cehennem gösterildi. Bir de baktım ki o cehennem ateşi içerisinde bulunanlardan çoğu küfretmiş kadınlar. Kafir olmuş kadınlar. Sahabe aynen sizin gibi odaklandı kafir kelimesine. Ya Resulallah dedi, onlar Allah'ı inkar mı etmişler? Hayır dedi Allah Resulü. Kocalarının ihsanını inkar ettikleri için nankör olmuşlar. Yani kelimenin lafzını kullanırsan kafir olmuşlar. Ama aslında kafirden kasıt nankör olmuşlar. Bakın yanlış bir anlayışı hemen Allah Resulü düzeltti. Hayır, aynı anlamı veremezsin. Çünkü Arap dili bir kelimeyi onlarca manada kullanır. Biz buna lafz-ı müşterek deriz Arap dilinde. Türkçe karşılığıyla çok anlamlılık. Çok anlamlılık. Geleceğim ona bir dahaki hafta. Öyle önemli bir mesele ki bu. Burada bir kelimeye biz eğer bir anlamda sabitler, Kur'an ve sünneti o anlamlar çerçevesinden anlamaya çalışırsak, İşte burada olduğu gibi cinayet üzerine cinayet işleriz. O halde bunları bir tarafa bırakalım. Allah Resulü ve sahabe Maun suresini nasıl anlamıştı? Gelin ona bakalım. Birinci ayetten başlıyoruz. Birinci ayet diyor ki, Eraeytellezi yükezzibu bittin. Dini Fatiha suresindeki gibi ceza günü anlamamız mümkün olabildiği gibi dinin mesajlarını yalanlayan diye de anlamamız mümkündür. Dinin mesajlarını yalanlayanları, yalanlayanı görmedin mi? O yalanlayan ne yapıyordu? Yetimi iktip kalkıyordu. Yoksulu doyurmuyordu. Doyurmaya da teşvik etmiyordu. Teşvik etmediği gibi doyuranlara da engel oluyordu. Bir tip. Böyle bir insan. Feveylün lil musallin. Bir kere anladık ki ilk ayette karşımızda duran muhatap kim? İnkarcı bir tip. Dolayısıyla yer Medine, o zaman oradaki musallin bizim anladığımız manada bir namaz değil. Kıraati olan, kıyamı olan, rükûsu olan, sucudu olan bir namaz değil. Musallim Kur'an'daki kullanımlarına göre anlam ihtiva eden bir kelimedir. Salat, saliye Kur'an'da 20'ye yakın anlamla gelir. Biz hepsine namaz deriz ama hepsi namaz değil. dua anlamına gelir. Sıla anlamına gelir, bağ anlamına. Rahmet anlamına gelir. Yardım anlamına gelir. Allah'ın mağfireti anlamına gelir. Gelir de gelir. Ve hepsini cem ederek ibadet anlamına gelir. Dolayısıyla burada eğer muhatap çevre müşrikse Allah'ın kınadığı nedir? Müşriklerin yaptığı ibadettir. Yazıklar olsun senin yaptığın ibadete. Namaz falan değil. Yazıklar olsun senin yaptığın ibadete. Hatta veyli çok doğru bir tercümeyle yuh olsun sizin gibi adamlara diye de tercüme edebiliriz. Sizin yaptığınız ibadet. Ki siz o ibadetten gafilsiniz. Çünkü ibadet hayat ile insanı Allah'a bağlar. Sıla odur işte. Salatın anlamı da odur. Salat nedir? İnsanı namaz sayesinde, ibadet sayesinde Allah'a bağlayan bir vesiledir. Eğer ibadet Allah ile insan arasındaki bağı tesis etmiyorsa o ibadet sahun bir ibadettir. Yani gafil kalınarak yapılmış bir ibadettir. İşte Kur'an'ın eleştirdiği bu. Yazıklar olsun sizin gibi ibadet edenlere ki siz o ibadetlerinizde gafilsiniz. İnsanlara gösteriş yapıyorsunuz. Gösteriş yapmak için ille de münafık mı olmak lazım? İnkarcı da gösteriş yapar. Kendi kariyerini muhafaza etme adına gösteriş yapabilir. Hatta bu ayetlerin kimin üzerine nazil olduğu hususunda birkaç isim vereceğim şimdi. Bir tanesi de o gün için Müslüman olmamış Ebu Sufyan'dır. Ebu Sufyan müfessirler anlatır. İnsanlar varsa eğer etrafında yardım edeceği zaman coşkuyla yardım ederdi. İnsanlar görsün de Ebu Sufyan'ın ne kadar keremli, mert, cömert bir adam olduğunu fark etsinler diye. Ama kimse yokken, tek başına kaldığı zaman, bir fakir geldiği zaman onu terslermiş. Kimse görmeyecek çünkü. Görüp bir şey kazanmayacak. Bütün amacı o anda o yardımın üzerinden, toplum üzerinde olumlu bir insan portresi çizmek. Hal böyle olunca ne yapacak? Tek kalınca yapmayacak, insanların nazarında yapacak. Dolayısıyla burada gösteriş yapanları eleştirdiği zaman aklımıza hemen nifak edenler gelmemeli. Şimdi anladık değil mi ayeti? O halde gelin bu soruları bir daha soralım. Birinci soruya nerede ve ne zaman söylüyor? Nerede söylüyor? Mekke'de. Ne zaman söylüyor? İbn Abbas'ı dikkate alarak diyoruz ki nübüvvetin 5. ya da 6. yılında. Daha ilk günler. İkinci soru kime söylüyor? Mekke'deki insanlara söylüyor. Şahıslar muhtelif. Mesela Dahhak'a göre Amr İbni Aiz isimli bir müşrik. Süddi'ye göre Velid bin Muhire. Bu tiplerin hepsi uyuyor aslında. Mukatil İbni Süleyman'a göre As bin Vail. İbni Cüreyh'e göre Ebu Sufyan. Dolayısıyla bir şahıs üzerinde ittifak etmek mümkün değil. Ama burada Kur'an bu sözleri aslında şahsiyetinde 3 özelliği barındıran bir muhataba söylüyor. Nedir o 3 özellik? 1- Dinin mesajlarını yalanlamaz. Dinin mesajlarını yalanlamak demek aslında ceza gününü ve ahireti de yalanlamak anlamına geliyor. Ama bizatihi genel itibariyle dinin mesajlarını yalanlamaz. İkincisi ibadet ettiğini zannetmesi. Zan üzerine ibadet etmesi. Bir şeyler yaptığını zannediyor ama onun ne kadar Allah'a ibadet ettiği meçhul. Üçüncüsü ise gösteriş yapıp menfaat sağlamaz. İşte bu 3 özelliğe sahip olan her muhatap aslında bu Kur'an'ın eleştirdiği, yerdiği onu hedef tahtasına oturtarak oklarını onun üzerine çevirttiği bir tiptir. Şahıs önemli değil. Ama bilelim ki ilk muhatap çevresi Mekke'dedir. Ne söylüyor? Bağlam ve zaman belli olduğu için ne söylediği de belli. Burada inkarcı bir tipin menfaat sağlama adına dini bazı motifleri kullanması eleştiriliyor. Ne söylüyorun mantığında biz bunu yakalayabiliriz. Niçin söylüyor? O tavrı hedef alarak düzeltilmesini istiyor. Nasıl ve neyle söylüyor? Karşı tarafta inkarcı bir tip olduğu için en sert ifadelerle ve Mekke'deki üsluba uygun olarak en can alıcı cümlelerle usulünü ve uslubunu dile getiriyor. Anlaşıldı değil mi şimdi? Bakın nereden nereye geldik? Neyle? Ayetin bağlamını doğru bir biçimde tespit etmekle. Şimdi Kur'an gibi metni ve hükmü baki olan bir mesajda eğer İslam ümmeti böyle problemler yaşamışsa varın siz bunun ne kadarının sünnette olduğunu hesap edin. Niçin? İşte bu beş özellik ihmal edildiği için. Onun için Allah eğer nasip ederse bir dahaki derste lafz-ı müştereye bir giriş yapacağız. Ondan sonra sünnetin anlaşılması noktasında bu beş anahtar sorunun nasıl kullanılması gerektiğini hep beraber göreceğiz. Rabbim konuştuklarımızdan, öğrendiklerimizden bizleri nasiplendirsin. Kur'an'ı da sünneti de istediği bir biçimde, Kur'an'ı kendi istediği, sünneti de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın istediği bir biçimde anlamayı bizlere nasip eylesin. Ve ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.